Vom analiza întâi să vedem dacă este un conflict de muncă sau este o încălcare a atribuțiilor din fișa postului. Președintele PNL Ludovic Orban a fost achitat de instanță în dosarul de corupție în care a fost judecat. Ultimii 2 ani de zile au reprezentat o grea încercare. Pot să spun astăzi că mi s-a făcut dreptate. Și de cealaltă parte a eșichierului politic, PSD a decis alegeri sâmbătă aceasta pentru funcțiile de conducere, mai puțin pentru cea de președinte al formațiunii. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM. România cere ajutor european în criza imunoglobulinelor. Ministrul Sănătății a început procedurile pentru activarea mecanismului de protecție civilă. Sorina Pintea invocă faptul că în fiecare lună țara noastră are nevoie de 5.000 de fiole. Iuliana Ochi cu explicații. Pacienții care au nevoie de imunoglobulină au rămas fără tratament încă din vara anului trecut, când aceștia și rudele lor au tras primele semnale de alarmă. De atunci în țară au intrat prea puține doze de imunoglobulină, insuficiente pentru numărul mare de pacienți. Acum situația s-a agravat, iar ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declanșat mecanismul de protecție civilă. Explicațiile au venit la Europa FM. Statele membre care sunt conectate la acest sistem văd alerta noastră și ne pun la dispoziție eventualele cantități pe care pot să ni le ofere. Cantitățile nu știu când o să le putem primi, știu doar că odată lansat acest apel, statele răspund și apoi există niște proceduri prin care noi vom putea aduce aceste medicamente în țară dacă acestea ne sunt puse la dispoziție. Tot Sorina Pintea spune că apelul este necesar în contextul în care lunile trecute nu au fost primite destule fiole de imunoglobulină. Luna aceasta nu se preconizează niciun transport, nu ni se aduce nicio fiole. Luna trecută ni s-au adus 1600 dintr-un necesar de minim 3000, maxim 7000. În urmare nu mai puteam aștepta. Pe de altă parte, secretarul de stat Raed Arafat sugera aseară că în această criză firmele importatoare ar face presiune asupra autorităților încercând să influențeze stabilirea prețului. Situația va fi dezbătută astăzi la interviurile Europa FM. Invitat va fi ministrul Sănătății Sorina Pintea. Se va discuta și despre legea vaccinării, iar emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 11 la adresa interviuri.europafm.ro, dar și pe paginile noastre de Facebook. Între timp, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile anunță că numărul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 80. Ultimul caz confirmat este un bărbat în vârstă de 80 de ani din capitală, care avea și alte probleme de sănătate. Ministerul Educației anunță că simularea primei probe a evaluării naționale pentru elevii de clasa 8 a fost boicotată în doar 25 de școli din toată țara. Profesori afiliați Federației Sindicatelor Libere din Învățământ au refuzat să supravegheze testarea. Ministrul Valentin Popa consideră că prin gestul lor radical, dascălii nu au respectat legislația muncii, iar situația trebuie clarificată. Oficialul a dat de înțeles că s-ar putea adresa instanței. Voi transmite conducerile inspectoratelor județene să organizeze o nouă sesiune doar la nivel județ pentru acești elevi, pentru a avea și ei șansa de a se pregăti. Vom analiza întâi să vedem dacă este un conflict de muncă sau este o încălcare a atribuțiilor din fișa postului. După proba de limba română, simularea continuă astăzi cu verificarea cunoștințelor la matematică. Profesorii afiliați la FSLI amenință că își vor continua protestul și astăzi. Ascultați știrile Europa FM. Apel către parlamentari făcut de Procurorul General al României să renunțe la ideea înființării unei secții speciale de anchetare a magistraților. Într-un interviu pentru Europa FM, Augustin Lazar spune că, deși a fost declarată constituțională, înființarea acestei secții în cadrul parchetului general nu și-are rostul, odată ce anul trecut doar 6 magistrați au fost prinși săvârșind infracțiuni. Aflăm mai recent de la un politician care ne spune că, de fapt, avem de a face cu o structură specializată împotriva abuzurilor din justiție. Un parchet special împotriva abuzurilor magistraților. Este altceva deja. Eu zic că aceste lucruri ar trebui reluate în discuție. Câte cauze am avut anul trecut? 6. În niciun caz fenomenul criminalității în magistratura românească nu este la nivelul la care să fie necesar să înființezi o structură cum nu există nicăieri în Europa. Pe de altă parte, Procurorul General al României spune la Europa FM că dacă vor rămâne în actuala formă, legile justiției riscă să ducă la o criză de personal în parchete. Și asta din cauza faptului că, potrivit prevederilor votate de parlamentari, un magistrat poate ieși la pensie după doar 20 de ani de vechime. S-ar discuta până la sfârșitul lunii ianuarie 2018 să aibă vocația de a pleca în pensie 747 și circa 1500 de judecători. Dacă ne uităm, avem 2500 de procurori în acest moment în activitate, ceva mai mult de o treime din ceea ce este impresionant. Legile justiției s-au întors la Parlament după ce Curtea Constituțională a decis că unele articole încalcă legea fundamentală. În ziua în care a fost achitat definitiv în procesul de corupție în care a fost judecat, președintele PNL face apel la politicieni să nu mai atace justiția. Ludovic Orban a fost trimis în judecată de DNA sub acuzația că și-ar fi folosit influența politică pentru a obține foloase necuvenite în campania electorală din 2016 pentru primăria capitalei. Nu am atacat DNA-ul, nu am atacat sistemul de justiție, nu m-ați văzut cu bodyguards la Înalta Curte de Casație Justiție, nu am făcut niciun meeting în fața DNA-ului ca să protestez, nu am instrumentat nicio campanie de presă împotriva sistemului de justiție din România, împotriva puterii judecătorești, împotriva parchetelor. Cred că nu mai trebuie călcată în picioare puterea judecătorească, nu mai trebuie călcată în picioare independența justiției, trebuie lăsat sistemul de justiție să se autoregleze, să-și corecteze toate eventualele erori apărute pe parcurs, iar oamenii politici să nu intre cu bocancii în activitatea puterii judecătorești. Ludovic Orban a mai spus că, deși au fost 2 ani grei pentru el, simte că i s-a făcut dreptate și a adăugat că justiția din România are capacitatea de a face dreptate oricărui român. Ultimii 2 ani de zile au reprezentat o grea încercare, atât pentru mine, cât mai ales pentru familia mea. Pot să spun astăzi că mi s-a făcut dreptate. Oricărui cetățean român îi se poate face dreptate. Puterea judecătorească și sistemul de justiție din România are capacitatea de a face dreptate oricărui român. După acești 2 ani de încercare grea, am ieșit întărit. Sunt și mai determinat, și mai hotărât, și mai motivat să construiesc Partidul Național Liberal alături de colegii mei ca alternativa de care are nevoie România astăzi. Tot ieri, Instanța Supremă a amânat pentru 22 martie pronunțarea sentinței pentru Mircea și Vlad Cosma. Coaliția de la putere renunță la proiectul privind statutul Casei Regale, care urma să fie inclusă în rândul organizațiilor neguvernamentale. Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu au ajuns la concluzia că planul nu era fezabil și risca să fie declarat neconstituțional. Un alt proiect va fi depus acum la Camera Deputaților. Teodor Rotiță cu detalii. În calitate de inițiatori ai proiectului privind statutul Casei Regale în România, cei doi președinți de camere ale Parlamentului pot să-și retragă proiectul din dezbatere, ceea ce au și făcut, fără nicio explicație însă. Prin acest document, șeful Casei Regale a României ar beneficia de o indemnizație lunară stabilită la nivelul indemnizației unui fost șef de stat. Tot prin statut se consemnează reședința Casei Regale a României, Palatul Elisabeta, care se află în domeniul public al statului, iar Casa Regală îl va putea folosi gratuit timp de 99 de ani. În plus, bugetul de stat ar finanța cheltuielile de funcționare curentă ale Casei Regale a României. Fostul premier Mihai Tudose nu era de acord cu acest proiect și a dat aviz negativ. Conducerea PSD a decis, partidul își va alege sâmbătă un nou președinte executiv, un alt secretar general și 16 noi vicepreședinți. Funcția lui Liviu Dragnea, pe de altă parte, rămâne intangibilă. Noile reguli din PSD întăresc poziția liderilor din județe, astfel președinții de filiale vor putea candida pentru cele 16 funcții de secunți ai lui Liviu Dragnea, împărțite în mod egal în premieră între bărbați și femei. După congres, va începe o primă evaluare a miniștrilor din cabinetul Dăncilă. Până atunci, deși neîntrebat, liderul PSD a ținut să-și arate în mod special aprecierea pentru Tudorel Toader, ministrul Justiției. Eu am citit raportul domnului Tudorel Toader. L-am citit cu foarte mare atenție și vreau să vă spun că îl susțin pe ministrul Toader. Fără niciun fel de ezitare, acel raport nu poate fi combătut de cineva de bună credință. Că sunt motive care țin de oportunități politice, e cu totul altceva. A fost o avalanșă de critici împotriva dumnealui, a apărut iar o știre pe surse că astăzi la CEC sau la Congres va fi revocat. Am vrut să fac această declarație publică, să nu este niciun fel de dubiu în ceea ce privește poziția mea față de domnul Toader și inclusiv față de demersul pe care l-a făcut. Iar primarul capitalei, Gabriela Firea, amenința cu demisia din toate funcțiile politice din PSD dacă proiectele sale nu vor fi deblocate de guvern. Ascultați știrile Europa FM. Frică, pum, palme, țipete, amenințări, iată cum poate fi rezumată viața pentru mii de femei din România, victimele violenței domestice, de rușinea rudelor și a cunoștințelor, femeile tac și găsesc pretexte precum copiii au nevoie de ambii părinți sau ne va arăta lumea cu degetul. Așa se face că multe dintre ele pierd pentru că partenerul de viață le torturează. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. Astăzi facem un portret al agresorului, al bărbatului care își lovește soția sau iubita. Un om nu se naște agresiv, însă poate deveni violent de-a lungul vieții. Alexandra Stănescu. Un om poate deveni agresiv pe parcursul vieții. La ce să fim atenți și cum reperăm un posibil agresor? Comportamentul îl trădează. Este o persoană care crede că îi se cuvine orice. Într-o discuție, mereu celălalt este de vină, are mare nevoie de control și nu trebuie neapărat să se manifeste violent în public. La emisiunea România în direct la Europa FM, Moise Guran a stat de vorbă cu un agresor, un bărbat care a recunoscut că și-a lovit soția. Avea gura mare și atunci când o avea niciodată un argument, chiar început să mă și jignesc, uneori chiar de față cu prietenii. În momentul în care tensiunea a atins cote maxime, când am întrebat-o de ce n-a făcut lucrul respectiv, după 9 ani de căsnicie și multe, multe alte discuții între noi, mi-a răspuns pentru că n-am vrut eu. Și atunci mi-am pierdut cumpătul și într-adevăr am lovit-o în spate, da? Adică în spate însemnând înșezut, da? Instanțele de judecată pot decide ca agresorii să urmeze consiliere psihologică. În 2016, în toată țara, erau doar 2 astfel de centre. Nici nu avem nevoie de mai multe, pentru că instanța oricum nu poate obliga agresorul să facă această consiliere fără consimțământul său. Practic, statul îl lasă pe agresor să decidă dacă are sau nu nevoie de ajutor psihologic. În Alba Iulia, la Cugir, există un astfel de centru de zi unde agresorii nu locuiesc, ci doar vin acolo pentru consiliere. Agresorii pot decide singuri să oprească vizita la centru, spune Carmen Sulincean de la Centrul pentru Reintegrare Socială destinat agresorilor familiali din Cugir. Potrivit legii, un agresor familial este agresor familial doar cu consimțământul lui. Dacă dumnealui consideră că nu vrea să mai participe la ședințe, pentru că bacă se înțelege din nou bine cu soția, bacă și-a învățat lecția și hotărăște să se sisteze, în baza cererii lui se sistează serviciile. Este extrem de greu pentru o victimă să recunoască că este victima, dar uite pentru un bărbat să recunoască că este agresor. Din 2007 până în prezent au călcat pragul instituției doar 14 agresori. Și ar mai fi de adăugat, sesizarea penală în cazul agresiunilor domestice ar putea fi făcută din oficiu, fără să mai fie nevoie ca victima să depună plângere. Senatul a adoptat tacit un proiect de lege în acest sens, care vine să modifice unele prevederi din codul penal. Mai mult, proiectul precizează că răspunderea penală nu dispare dacă victima își retrage plângerea sau se împacă cu agresorul. Camera Deputaților este forul decizional în acest caz. Știrile Europa FM la final, vreme închisă și precipitații astăzi în cea mai mare parte a țării, vor fi mai ales ninsori la munte, precipitații mixte în dealurile Olteniei și ale Munteniei și ploi în celelalte regiuni. Acum dimineața va fi polei pe arii restrânse în sud și izolat în nord, vest, centru și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 1 și 11 grade. În capitală, vreme mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă, temporar va ploua, iar temperatura maximă va fi de 3-4 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonica, a fost depunctată și se îndepărtează de titlu în campionatul Greciei. În urma incidentelor de la derbiul cu Olympiacos Pireu, când meciul a fost suspendat înainte să înceapă, după ce antrenorul oaspeților a fost lovit în față de o rolă de hârtie și transportat apoi la spital, PAOK a fost penalizată cu 3 puncte și a pierdut și acel meci la masa verde. Clubul urmează să facă apel, dar suporterii săi sunt recidiviști, iar în ultima etapă de campionat, duminică, oficialii echipei, printre care și Răzvan Lucescu, au fost implicați în alte incidente, la finalul meciului pierdut în deplasare la Asteras Tripolis 2-3 în minutul 98. PAOK va juca și 2 meciuri fără spectatori, primul fiind la sfârșitul acestei săptămâni chiar cu noul lider, AEK Atena. Acum 10 zile, echipa din Salonic era prima clasată cu 15 victorii consecutive în toate competițiile, iar în urma sancțiunilor a ajuns pe 3-5 puncte de AEK Atena și devansată și de Olympiacos. Diseară vom afla deznodământul celui mai așteptat duel din optimile de finală ale Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain-Real Madrid. După ce în urmă cu 3 săptămâni au încasat spre final 2 goluri și au pierdut prima manșă cu 1-3, francezii au rămas și fără starul Neymar, care s-a accidentat și a fost recent operat. Înlocuitorul său în primul 11, Angel Di Maria, este însă în mare formă, a marcat de 4 ori în ultimele 4 partide, iar antrenorul Unai Emery spune că este categoric meciul sezonului. De cealaltă parte, lui Zinedine Zidane îi lipsesc jucătorii care dau consistență la mijlocul terenului, Modric și Kroos, ambii cu probleme medicale. Campioana ultimelor două ediții, Real Madrid, are drept unic obiectiv cucerirea celui de-al treilea trofeu consecutiv, în Primera Divizion fiind pe 3 la 15 puncte în urma Barcelonei. Meciul de la Paris va fi în direct pe Pro TV și Telecom Sport. Tot de la 21:45, FC Liverpool va primi vizita lui FC Porto, pe care a zdrobit-o în Portugalia 5-0. Monica Niculescu a acces în ultimul tur al calificărilor pentru turneul de la Indian Wells. Cap de serie numărul 3 a trecut fără probleme de americanca de 17 ani Ann Lee, 6-3-6-0, și o va înfrunta pentru un loc pe tabloul principal pe Roberta Vinci. La turneul de 8,6 milioane de dolari vor participa Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cârstea și Mihaela Buzărnescu. În California revine în circuitul profesionist fosta lideră mondială, Serena Williams. Să mai spunem că organizatorii oferă în premieră un bonus de 1 milion de dolari jucătorului sau jucătoarei care ar câștiga trofeul atât la simplu cât și la dublu. Și dacă îl câștigă și la masculin și la feminin, care-i premiu? Adică la dublu mixt. Exact. Să spui, nu, dar e interesant asta cu bonusul, mă rog. De obicei, jucătorii care sunt capabili să câștige un trofeu la dublu nu prea joacă la simplu și invers, așa că... E așa, mai mult o chestiune de marketing, știu, scamatorie. Domne, 1 milion recompensă, cine câștigă, de unde? N-are cum. În fine, mai ales că e un turneu foarte mare, adică nu e, dacă era un turneu mai slăbut, să zici că nu erau interesați anumiți jucători să participe, se mai putea întâmpla. Măi, dar mie mi-e tare milă de Răzvan Lucescu. Chiar îmi pare rău, sincer, că a avut o serie atât de frumoasă de rezultate și uite cum se alege praful în 10 zile, după cum spuneam. Da. Mie ca PAOK să nu fie, să nu ajungă în Liga a 5-a. Da, blestemul într-acolo poate să ducă. Blestemul brichetei. Măi, da, eu nu-mi dau seama, tu îi cunoști pe greși cel mai bine de aici, George. Probabil chiar din România să-i cunoști cel mai bine. Dacă e cineva din Vurvuru care joacă la PAOK, că îi știu foarte asta bine. Asta vreau să spun. Deci Zaf îi cunoaște pe grecii dintr-un anumit sat cel mai bine. Da, da, mai trecut și... prea a fost. Am mai tot trecut prin Salonica, adică așa... Da. Pe au centură la Salonic, Zaf? Au și centură. Iată, deci centura Salonicului și destinația o cunoaște foarte bine. Nu înțeleg de ce sunt atât de violenți grecii, jur. Adică... Este, cum să spun, un îndelungat exercițiu democratic. Tu ai văzut cum arată demonstrațiile lor de protest? Da. Despre asta, frate, e vorba. Acolo asta... demonstrații de protest. Da, dar ce aveai de... Adică imaginea mea despre demonstrațiile grecilor este următoarea. E o fotografie făcută în timpul protestelor din vremea crizei. Da. Este tras așa un lung de linie și se vede un scutier care stă cu scutul, cu bastonul în poziție de apărare, cu cască, înțelegi, cu protecții, nu știu ce. Și pe el îl atacă, este în aer fotografiat, îl atacă unul în pantalon scurt, cu tricou, și are pe față o mască de gaz și în mâini o bâtă. Deci, ăla de unul singur, el se duce să atace scutierii. Abia ăla e kamikaze. Da. Deci asta este imaginea. Unul în chiloți care atacă un scutier cu căști, cu nu știu ce, se duce să se bată cu el. Astea sunt protestele grece. Pe de altă parte, trebuie să recunoașteți că și foarte calme, adică imaginele alea cu greci stând cu nesul în față... În fața oricărui magazin. De asta zic, ei cred că se încarcă toată vara. Așa. Cu frapeurile alea nebunesc. Hai, frate. Și numai nez. Dă-ți seama ce agitație le dă pentru meciuri, uite. Dar hai să încheiem cu un pronostic pentru diseară. La aici vă pricepe, adică chiar și Vlad pricepe la Real Madrid Paris Saint-Germain. Zic la Paris meciul a câștigat în tur Real Madrid. Bate Parisul cu 2-3 goluri diferență. Deci se califică Paris Saint-Germain. Eu zic că bate Paris un meciul de diseară cu 2-3 goluri diferență. Na. Eu zic că merge Realul mai departe. Bine, asta. Bine, așa da. Ce zici? Nu mă bat. Matale, da. Ce ziceți? Sau, altfel spus, Liverpool o să se califice. Da, de la 5-0 e și greu. Eu zic să pariem 1x2, să vedem ce este. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. You up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little.